Ik ga graag naar een feestje in het weekend. Wat doet u het liefst in het weekend? En vertel ook waarom u dat leuk vindt.